91.4 de l'FM. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 243 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Drama. Arranca el pim-pam-pum, calor excepcional, ens estem tornant aquí als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, primers dies de l'estiu, i estem que no donem crèdit a aquestes temperatures. Com sempre, aquí al pim-pam-pum, el programa de música combativa de Ràdio Drama, començarem presentant a la gent que avui ens acompanya aquí a la taula. En primer lloc, el que no pot faltar mai, aquell que ens ho toca tot d'allò més bé, aquell que fa que això funcioni, que aquestes màquines responguin, és el nostre reverent de tecles, és el nostre amic Rick. I què dius, guapo? Ei, hola. Pues aquí amb un altre amic, el ventilador ben apropet, que es va movent ara a dreta, ara a esquerra, i que ens dona una mica de vidilla, perquè això és un infern, eh? I ni així. Però bé, avui últim programa de Ràdio Terra. Sí, pels oients de Ràdio Terra, aquesta és la darrera vegada aquesta temporada que ens trobem. Però amb les mateixes ganes de sempre, com si fos el primer. I tant. I vinga, i música, música a tope. I tant, continuem amb les presentacions. A la seva banda, el que tampoc pot fallar mai, tot i que la setmana passada no hi era, i el vam trobar molt a faltar, el que posa els temes zaranga, no és més espaterrans, el que fa rebentar els ciments de Can Capablanca, és el nostre estimat Manolaco de Barberà. Què dius, guapo? Què tal, penya? Doncs tornant aquí al pim-pam-pum, podria dir que estic molt bé, però la veritat és que estic com borratxo de calor, sort del nostre company ventilador, que com diu el Ricky, està aquí dreta i esquerra, donant-nos una mica d'aire. Perquè no és... El que jo hauria portat la turbina aquella que hi ha allí ben grossa, eh? Però bueno. Mireu, Mireu, fa tanta calor que la setmana que ve hem decidit que no farem programa aquí. Ens traslladem d'espai i de dia, perquè la setmana que ve, el dia 28, dimecres 28, obrirem el Parasol, aquest cicle de concerts a la fresca de Can Capablanca, i ho farem per tot l'UAL amb un bolazarrangano espectacular del Sigelpa. Ai, el Sigelpa, eh? Sigelpa ja van venir un cop, ho van partir, la gent del casal ens va dir aquesta penya de ben a prop, seguiu-los de ben a prop, i és el que hem fet, els hem seguit de ben a prop, i a la primera que hem pogut els hi hem posat un escenari, els hi posarem un escenari aquí al costat del casal, i ho partiran força, ja ho veureu. Al final es sap si és aquí davant mateix o a la plaça? No sabem si és a la Rambleta aquesta nova que han fet, o és davant del casal, no m'ho han dit. Però... Ja ho direm quan ho tinguem clar. Sí, que en sigui, la petarem forta, perquè promet ser un programa ben especial, farem una mena de programa especial de l'estiu, la gent del Pim Pam Pum, un programa curtet, i després ja donarem pas al bolazo del Sigel per la banda engarenca de punk folk que la parteix. Que bé, que bé. Quina forma de començar l'estiuet aquí amb el Sigelpa. Estem gairebé acabant temporada perquè s'apropa ja l'estiu, encara farem alguns programes però el del 28 serà molt, molt especial. Sí, a més seguim, no?, amb aquesta relació d'amor amb Sigelpa que hem anat desenvolupant durant tot aquest curs, i quina millor manera. Teníem, no?, ganes de portar-los amb tot l'esplendor, no?, sí. Perquè els havíem tingut en format reduït, en format entrevista, però no amb tota la banda, a l'aire lliure... Sí, sí. I amb qui també tenim una relació d'amor, incondicional a més, és amb els Maya Players. Sí, aquest grup de DJs de Barberà, que la parteixen, fan venir molta set, com ells diuen, damos set, és veritat que donen molta set, i porten molta, molta jarana. A més s'han atrevit a fer una cançó per elles mateixes, o sigui que l'han creada. Una cançó, no? Un videoclip. Un pedazo de videoclip. Sí, espectacular. Cançó-videoclip espectacular que avui en primícia tindreu aquí al Pim Pam Pum. Sí, videoclip a més gravat a les 4 de la tarda amb una bona taula plena de birres, de Jagger, sí. De tal i qual, allà ambientant. Sí. Festivalaco. Clar que sí. Mireu, per aquelles que no sabeu, el Pim Pam Pum és un programa de música combativa que barreja estils diferents, com poden ser el hip-hop, el reggae, l'ska o el hard rock, i també toca temàtiques polítiques i socials. Sense massa dilacions, em sembla que començarem a obrir foc, perquè si no se'ns tirarà el temps a sobre. El primer que començarà per dir hola és el Ricky. Ricky, què portes avui per començar? Bé, jo porto una estrena aquí al Pim Pam Pum, és el Renato a l'aparato. Oh, aquesta penya la parteixen molt, eh? Bueno, és un cantautor que té altres grups. He vist per allí que és membre dels FOAM, com amb puntets entre les lletres, l'acrònim, FOAM i Mosqueperres, també. I això que fa ell, pues, així, amb la guitarreta acústica, i fa cançons, no l'he escoltat tot el disc, però en té més d'una, l'Albert Rivera, i aquesta altra, el Mariano, que em va fer molta gràcia, i bueno... Ei, companys, sense oblidar de saludar a l'Eric, que possiblement ens estigui escoltant, que és el nostre company de Llibres Combatius, que avui no ha pogut estar aquí. Eric, tio! Eric, tio! Mira que no venia avui. Només ve els especials, els guarda i diu... Sí, sí, ell sap el que es fa. Dimecres que ve no fallarà el cabronset, eh? Pues, bueno, va, a Marianico! Comencem amb una miqueta de musiqueta. El Renato del Aparato ens presenta Mariano. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. Para mí ser presidente del país es la pera. Ni a Hitler ni a Stalin les han nombrado personas no gratas en Pontevedra. Exportar es positivo porque vendes lo que produces. Los españoles son muy españoles y mucho españoles. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. Me gustan los catalanes porque hacen cosas. Cada día para desayunar me como un kiwi. No pienso dar ni un solo euro a los bancos. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. Un plato es un plato y un vaso es un vaso, porque viva el vino. Un plato es un plato y un vaso es un vaso, porque viva el vino. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. Rajoy, Rajoy, qué chorrada dirás hoy. Bueno, per començar una mica refrescant, no? Renato a l'Aparato i su hit Mariano. Brutal. Brutal, tio, brutal. O sigui... Clar que sí. També és que ens ho posa fàcil el senyor president que tenim aquí. Sí. Jo crec que el Renato, si s'espavila, encara podrà fer una segona, tercera i quarta part d'aquesta cançó amb els nous, sí, amb les noves pífies de Marianico. Que es fiqui la PM un rato. Que... Podrà fer un EP de Mariano. No? Sí, la última de mejor no sé què para su beneficio político. Hòstia. És tremenda, eh? I la cara del Pablo, sí. Després que diu... Què dicen, eh? I el més bo és tota la tribuna del PP aplaudint. En plan, ole, claro que bravo! Sí, claro, que sí. Claro que sí, Mariano, te lo mereces. Ai, quantes alegries i disgustos que ens dona aquest home. Sí. Mare que el va parir. Mai millor dit. Bueno, ben guapa per començar. Excel·lent la proposta que ens ha portat, ben divertida, des de Renato a l'Aparato. Ha sigut la primera bala que ha tirat el mestre Tecles. Ara és el Manolo que començarà. Amb què començaràs tu, guapo? Mira, començo amb un altre cantautor. Des de Carabanchel porto el Paradoxus Luporum, que ja ha sonat alguna vegada per aquí, i ara ha fet uns quants vídeos així nous, i us porto un tema molt, molt guapo, que és com una mena de poema, també, com tu, Ricky, vas portar fa poc com una mena de hip-hop, poema, no sé què, no sé quantos. Sí, era més aviat un recitar un poema en musicat, no? Pues és una mica aquest rotllo. És gairebé tot el tema instrumental, molt... Molt bonic, la veritat, i es diu Experimento. Vinga. quiebra, me quejo, el espejo se mofa del triste reflejo que observa a lo lejos, camino perplejo, indeciso, inseguro, en apuros procuro romper con los muros oscuros que auguran pesares futuros, silencio, respiro, me hundo, amanezco, suspiro, me estiro, resisto, revivo, pervivo. Querría querer que quisiéramos ser algo más que cabezas errantes y aunáramos fuerzas unidos al viento sin miedo, marchando conjunto adelante. Pero ya se largó la esperanza y tu piel se marchita cual flor sometida al calor. Tus anhelos de ayer son los pelos que hoy se desprenden y caen como cada ilusión. Querría querer que quisieras creer que se puede volver a creer y volver a creer, convertirse en aquel que algún día trataste impasible de ser. Porque el tiempo no existe, el fracaso es un cuento, la vida ofrecida es tan solo el momento y depende de ti que mantengas el rumbo, construyas tu barco y navegues con fe. Yeah. Tranquileta, però... Que solemne, eh? Sí, sí. Sí, sí. Era, un era un experiment, però estava ben fet, eh? Estava molt ben fet, sí, sí. A nivell musical, les guitarres ben posades, tranquil·leta, però molt xula, tio. Molt ben gravada, sí, sí. Doncs sí, ara ha tret algú... M'agrada que m'hagis dit que aquesta penya està en marxa i ha tret coses noves. Doncs sí, ara han gravat un tema amb la Sílvia Tomàs. Ole, ole. Que ja el portarem. Clar que sí. Excel·lent la proposta de Manolo. Que estava amb tot Cristo. Sí, sí, sí, la Sílvia va fent col·labores a tort i a dret. Sempre a part del seu propi disc, sí, sí. No para de fer col·laboracions, increïble. Molt bé, més música combativa, continuem amb aquesta primera ràfaga, ara em toca a mi. Mireu, què portes? A veure. Mira, porto una penya que abans parlàvem del Parasol, que el primer l'obrim nosaltres amb el Sigelpa, doncs el segon crec que és, el 5 de juliol, aquí també a Can Capa, el Parasol portarà una penya que sona el CZR. És una penya de Galícia i em va arribar un WhatsApp del Francesc, un col·lega de Girona que em deia que té un col·lega que coneixia tal aquesta penya que, i jo ja els havia posat i pensava, hòstia, aquesta penya ho fan guai, que venen aquí Països Catalans, que a veure si els hi busquem bolo i tal, i vaig començar a enviar també WhatsApps a col·legues i tal, i al final venen aquí a Sabadell, hòstia, venen, ja, em va fer mogollon d'ailo, la veritat que sí. Ai, ai. Clar que sí. Aquesta, mira, el CZR és aquesta banda de rap combatiu de Galícia amb Pirola, Garxo i Petrovski. És un tema que es diu A Volta de Lua, que a més el fan amb la Marta Espinosa, una cantautora madrilenya amb una veu, ja veureu, ben guapa, i és un tema extret de les aspiracions mínimes urgentes, que va sortir aquest 2017. És un tema que dedico especialment a la meva estimadíssima Noelia, a la meva companya de vida, que sempre li envio des d'aquí un petonet i una cançó. Vinga. Com estrades, eines dues pernes que percorre una procura d'una vida eterna. M'això peixo una caverna, siluetes tan informes, som me queda a chorar, como fangas que son fortes, como verme que se mete dentro da fruita madura. Quero paz, soñar cun refugio en esta noite escura e crepar coas túas ataduras, trazar un plan de coitados para curar nosas fisuras. Atopa túa cara, no recunchos da cidade, trobo nesta soidade versos pola imensidade da distancia entre nosotras neste mundo que se para máis que nada, que nos une nun segundo. Collo tren, coabrete manos ollos, penso na mañá e nos indres que son nosos, nin de teu, nin de meu, e con nomes propios cun valor incalculable no carreiro sinuoso. Protéxeme da bate que non soportáis, prometo liberarnos do que doe dos quizáis, mas non creo nos milagres, tampouco no porvir, só creo na lembranza cando deixe de existir. Tamén creo en ti, desfrutando cada punto coma, refutando cada axioma nun sorriso que agroma neste instante, no xicante dun agora, colla miña man e o mundo a la fora. Para que lamentar, se algo non fixemos que non pese na razón, sen deixar de loitar, tócanos firmar todas as tradicións, xa non vale caer, non superamos todo aquilo que fai mal, nin deixar de correr, foi dando cada paso sen fixarnos no final. Mírote de fronte, un querote entre dentes, bástame un instante para seguir contigo adiante, as veces si tome valente, pois parece suficiente que xuntas ingobernables. As ganas de apertarte non hai dispersión que as fre, ni unha opción ceder por moito que nos disparen. Non existen normas das que queren impoñer, que a arte de querer se sostenga a liberdade. Ir de viaxe a Cuba e a meti que irás chegar, se un día nos encerran lembraría eses momentos. O reflexo nos teus ollos do poder popular, os corazóns conectarán entre as celas de illamentos. Sendeiros paralelos pero que se sean distintos, andar sempre no mesmo xa non lleve xo sentido. Ainda que nos separemos seguro que coincidimos, cruzarémonos nas rúas porque sobran os motivos. Somos forza e rabia, somos pura alegría, se esquecemos a tenrura, péchase toda a saída. Chegamos ata aquí grazas á mesma utopía, que neste mundo amar e alegar a rebeldía. Non mires cara arriba que ainda que vai a chover, se ao final imos ser cinzas a voce que imos arder. Que manter a chama viva non se xa cuestión de fe, deitarse o tu carón significa estar en pé. Teu impacto agocho con premura, a vontade de contacto un pouco máis. Son indeciso, pero todo vai ben, non me agobio sin improviso. Roubamos centímetros, só nos quedan tres, e sinto atrás de min o rozar da túa pel, o guión desbotado dunha peli inconclusa e marla asustada en el club de la lucha. Eu non vou mentir, dicir que todo irá ben, pero me comprometo a non mentir, non querer. Sen falsas promesas, nin xogar o que non son, a dialéctica está aí, non lle escapa nin o amor. Non é pesimismo, nin rachar a ilusión, vai de afrontar con respeto toda decisión. Sen agochar a dor, nin as contradicións, a cabeza está aí, pero non nega o corazón. Superamos a noite con a lebra alevosía, camiñamos agochadas na batalla clandestina. Construímos un refuxo en cada misión, no medio de acción amosamos convicción. Non sei onde estaremos cando conquistemos todo o que queremos, pero sei, pensarei naquela guerrilleira coa que tanto soñei. Concreta, repoblamos los cañones de todas las escopetas para demostrarle al mundo, sin perder el rumbo, que solo estos versos van cargados de futuro. Para que la memoria. La veritat és que tenen una delicadesa excepcional i em fascinen les bases, sigui dit. Que maca, Isma. Sí, sí. I brutal la veu de la, sí, de la dona que canta. Marta Espinosa no la coneixia, l'he conegut a partir d'aquest tema i sí, sí que és veritat que li hem de fer un ull perquè cantautora madrilenya amb aquesta veuassa pinta molt bé, la veritat. I que contenta deu estar la Polluela, no? Clar que sí. Li dediques una de temascles, que una, és massa. Sabeu, això és veritat, eh? Quan fa temps que li dedico molts temes, agafo i faig un recull perquè a cada tema poso un OE. Aleshores sé quins li he dedicat i faig un CD. És molt guai perquè tens temes com aquest segurament i altres que ben xulos. Maco! Sí, és ben xulo. I, bona música, bona música. Clar que bé, sí. Isma, celebro que us hagi agradat. Era una proposta per començar també tranquil·leta. Això és el Pim Pam Pum, en la seva edició 243. Encetem la segona ronda, que ara va el Riqui. Què dius, guapo? Què faràs? Què faré? Porto... M'has d'ajudar, Manolo. Em sembla que la vas portar tu a aquesta penya. Són les que te calles? De per qui Barna, em sembla? Diria que sí, que sí, no però sé si ara mateix no també recordo. També portar alguna cosa o vaig portar per ells? Va ser tu, Isma. És no que sé. Abans m'he mirat si havia sonat i he vist que algú havia portat... Que te calles, no? Que te calles. Sí, jo no, em sona bastant. Tot amb K, no? Que sí. Te calles. Pues en aquesta ocasió porto una cançó que està en un disc, però en aquesta ocasió està gravada en directe, però no és ben bé un concert, estan com en una sala... És hip hop, no? O no? O estic jo ara confós del grup? Sí, més, sí, sí, sí. Mira, ja veràs, que són les que te calles acompanyades de la otra. Hòstia. Que també és una, un fitxatge que tenim aquí, el pim pam pum, tiro fijo. Pues ja veureu, és una cançó preciosa que es diu Essència. Uau. Esencia de energía que viene de las entrañas, de las entrañas. Esencia de energía que viene de las entrañas, de las entrañas. Una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encontrarán? Una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encontrarán? Sal, sal, sal, sal de las entrañas. Desatada, un pequeño gesto, una mirada, una idea, un pensamiento conjunto, el constante movimiento del mundo. Y en un segundo encontrar la salida del laberinto, en el cuadro que pinto y en los ojos que lo ven. La energía que fluye, agua que se diluye en el diluvio, acaba en charcos turbios que mojan mis pies. Ver a otra persona crecer, una reja que se abre, unas cadenas que se rompen, el caos, el desorden. Hablo de lo real, de lo imaginario, y apagar la tele y ponerte a hacer algo. Exterior, una idea que no se deja aplastar por lo viejo, el amanecer que llegó, la noche estrellada, la luz de una cueva, el sol en la cara, el olor de la cascada, de una montaña sin pisada humana. Dame la mano, hermana, que no, que no, que no, que no estás sola. Canta, saca las tripas, engorda, ensancha, ocupa espacios que te daban vergüenza. Recuerda con tu abuela tu historia silenciada, tu historia anarquista. Levanta y anda, anda que no tienes historias para contar. El miedo que te encierra, yo deliro, yo decido, yo amo, pienso y siento, luego existo, vomito todo el dolor para llenarme para siempre de amor. Varios colores tiñen el alma, no tiene color. Que te calles. Quina baralla, la que, otra. Quina baralla que hem tingut fora de micro per veure si ella era... No, evidentment el que s'ha sentit no era hip-hop. Ha tingut algun rato de hip-hop, no? Durant la cançó, cap al final. Però sí que és veritat que una cançó que va portar el Manolo era... Sí, a veure, fan majoritàriament fan hip-hop aquesta sí. Penya, però... Però això no, això era més rumbero. Però no estan, no estan encasellades allí, no? I tant. Sí, no, amb aquestes bases de rumbeta... Pot fer el que els vinguin gana. Sí, i tant que sí. Tant. Igual te frien un huevo que te planxen una camisa. Clar que sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Més música combativa. Seguim aquí en directe als estudis de Radio Trama. Estem molt contentes en aquesta darrera edició per Radio Terra. Segueix la música combativa. Ara és el torn del Manolo, que tira la segona bala. Doncs sí, una mica més de hip-hop, en aquesta ocasió des de Buenos Aires. Són el Marcos i el Brian. Primer viatge cap primer a... Primer viatge. Ja saltaste. Boludo. Doncs això, són el Marcos i el Brian, que tenen nom com si fossin d'aquí, de la plaça d'aquí al costat. De Miami. I venen amb la col·laboració de la Sara Eve. Olé, que aquest estiu està fent gira per aquí, a més. Sí, la veritat és que té un munt de bolos. Jo he escoltat veus que ve a tocar Ripo, però ningú m'ho ha confirmat. Sí, jo també ho he sentit. Que per festes de Ripo segurament sí que ve, però encara no se sap perquè no ha sortit cartell. Bueno, esperarem que sí. Ah, i tant. I res, us porto... Seria un pepinot. Home, seria un pepinot, sí, jo espero que sí. Doncs res, us porto un tema que es diu Gatillo. Lo mismo de siempre, dedicado para el mono, siempre presente, y todas aquellas víctimas del gatillo fácil. Desde el barrio para el mundo, barrio Mitre, Brian y Marcos. Shit, man. Argumentado en la calle como el gatillo fácil, vos que sabes si de afuera vos no lo ves. En el barrio el pensamiento se vuelve más ágil, son decisiones crudas y frías muy a la vez. Si en pueblo le ofreces toda la calma y paciencia, sostenido por mentiras que ni vos te la crees, el pueblo se va a levantar con más violencia por las mentiras e injusticias que le ofreces. Realmente voy caminando entrando al pasillo, pillo de que la policía no jale el gatillo, y en mi mano empuño un papelillo, así fumar de lo mío y rimar bien tranquilillo. Una bala más es una vida menos, un allanamiento y un alma se fue para el cielo. Corridas entre tiros, gritos y muchas sirenas, apriétale el gatillo y robarle la vida a cualquiera. Ahora lo que queda es el presente, vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente, somos figuritas de ese álbum nuevamente. Ahora lo que queda es el presente, vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente, somos figuritas de ese álbum nuevamente. Por todos los pibes y pibas desaparecidos en democracia, presentes, ahora y siempre. Brian y Marcos. Vivir en un calvario, el barrio de escenario, corrudo que te paran cuando no es necesario. Fiscale que te arma un expediente imaginario, y nosotros seguimos que no traten de otario. La vida es cruda, ja. Algunos nos censuran y están los que piden un poco de mano dura. Pero acá no se trata de vencer, sino de comprender que los pibes del barrio queremos crecer. Los que no pudieron, al menos lo intentaron. Los que lo han pasado, pueden recordarlo. Y yo estoy acá, tratando de contarlo. No sé si para ustedes es difícil de imaginar. Ahora lo que queda es el presente, vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente, somos figuritas de ese álbum nuevamente. Ahora lo que queda es el presente, vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente, somos figuritas de ese álbum nuevamente. No es un policía, es toda la institución. Me quedo en blanco, mi vida es como un antro, centrado en el caso, mi territorio lo resguardo. Gritos de hipocresía, yerba buena y mala vida. Mirar la sonrisa de mi barrio es mi salida. Un uniformado no puede sentir el miedo, y más en esos casos donde se impone vida sin juego. Vivimos en la lucha, conscientes a militar, no aguantamos más el exceso de autoridad. Disfrutar a pleno cada mínimo segundo, tratar de estar bien aunque no trate mal el mundo. Volver a estar tranquilo en mi barrio es lo que pido, sin ser señalado por un fiscal resentido. Ahora lo que queda es el presente, vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente, somos figuritas de ese álbum nuevamente. DJ J con Sara en la casa, Brian y Marcos. Nunca más. Yeah, Marcos y Brian amb la Sara Eve. Mucho flow, ahí. Bastant flow, sí. Saltando el charco ya con un poquito de flow ahí ben pujat. Ben guapa, ben guapa. Doncs sí, estarem atentes a aquesta gira de la Sara Eve i esperem que vingui a Ripo, que per lo que he escoltat ve un cartell a Ripo d'aquests importants. Se viene buen cartel. Sí. Clar que sí. Molt bé, fantàstica la proposta del Manolo, com ens agrada jugar amb la música, com ens agrada buscar allò que sembla que no existeix. Mira, jo us porto una banda... És una banda que em fa molta il·lusió també presentar-vos, és el primer cop que passen per aquí pel Pim Pam Pum, és una banda d'amics, són els Doble Filo, aquest grup de punk format a Barcelona el 2016 amb l'Albert Gran, que és el nostre col·lega de Barberà del Vallès a la guitarra, el José al baix i els crits, el Tico als altres crits i el Fran a la bateria. Sí, aquí criden, ja veureu que criden. És veritat, se m'ha oblidat dir-vos que tot el flow se m'ha la merda, eh? Sí. Bé. Sí. Els Doble Filo no s'agraden els canvis de registre així sobtats. Així és. Els Doble Filo no s'estan per hòsties i van forts, ja veureu. És una demo que es diu com és, Doble Filo, que la van treure fa poquet, aquest 2017, i és un temazo que es diu Arcadia. Homònimament parlant. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Bueno, doncs els Doble Filo, la primera vegada que venien, sí que ha sigut un canvi sobtat de registre, s'han posat ahí bastant a fondo, però què cosa semblava. T'has esperat de cop i volta, eh? Sí, quina sorpresa. No m'ho esperava. I van molt forts, la veritat ara, és que tenen... Ara he de dir que m'has deixat una mica fora de joc, perquè jo vinc com... Bueno, és un tema que t'encantarà. Són una penya de Mollerussa, tot i que ara la seva seu, segons posa a les xarxes, ara són de les Garrigues. Però bueno, la meva terreta, jo em vaig criar allí Mollerussa. Són els Capricho. És que no sé com... Infusion Band. Te l'aprens, no? És el seu subtítol, amb Z, Infusion Band. El tema es diu Ja ho saps. És una cançó com d'aniversari, de fet. Si escolteu la lletra. Sí, eh? Però bueno, més enllà d'això, és una cançó d'alegria i de... És una festa. Bon rotllo. Bé. Vinga. Dalai, ja ho saps, d'aquest 2007 mateix. Que avui és un dia molt especial, ja ho saps. I encara que ens trobem lluny, ho celebrarem junts. Perquè jo sento que estàs amb mi, que estàs al meu costat. M'ho imagino tot tancant els ulls. La festa ja ha començat. Perquè avui fa anys i com t'has mereixen fer-te gran. Una gran persona que ha conegut una amistat real, m'ho has ensenyat tu. Avui fa anys i com t'has mereixen fer-te gran. Tots els grans moments que junts hem viscut, això no ha estat res, n'estic convençut. Avui fa anys sense parir-se, somriure, disfruta de tot el que et queda de dia, després alegria. Perquè avui fas anys i com que es mereixen fer-te gran. Ja ho saps, ja ho saps. Petits instants que li hem robat al món, com l'altra nit a un bar. Encara que el temps es vagi ocupant poderosament de mantenir-nos separats, celebrarem tot allò que hem viscut i tot allò que vindrà. Perquè avui fa anys i com t'has mereixen fer-te gran. Una gran persona que ha conegut una amistat real, m'ho has demostrat tu. Avui fa anys ja ho saps, ja ho saps. Ole, tio, ben escaquejada, guapíssima el tema. Déu-n'hi-do. Com se venien per arriba, eh? Ben guapa, ben guapa. M'encanta trobar música de la meva terreta i portar-la cap aquí. Sí, sí. A mi m'ha recordat molt a la gossa sorda. Sí, sí, sí. Tot i ser de Lleida i els altres de Pego, però sí, sí que és veritat que donava molt al Pego com a gossa sorda. Fàcil aquesta. No, molt guapo aquest ska ballable, molt reconeixible, amb sons tropicals i engrescadors. Molt guapo, molt guapa. Sí. Excel·lent. Sabia que t'agradaria. Tant de bo algun dia fem algun bolillo aquí d'aquests que de tant en quan podem. I ens porten cap aquí. I tant, ojalà que sí. Això seria, m'encantaria. Bona senyal. I què? Cap on va això? Doncs, cap on va, Manolo? Segueixo per Amèrica Llatina, des de Guadalajara, Jalisco. Per què preguntem? Sí, seguim una mica més, després ja tornarem cap a Barna. Inesgotable. Porto un grup que ja és la segona vegada que els porto, són Los Gargas, una banda d'esca, amb un so, ja veureu, bastant classicón. No classicón d'esca, però ja veureu a què em refereixo. I porto el tema que es diu Perro Policia. Fom-li! Paso. ni la ley. Tema zarrangano per la vena. Gang, gang, gang, gang, gang. Sí, Manolo, així m'agrada. Així sí, tio. Increïble. No? Increïble. Increïble. Ballaruca espectacular, pujats a sobre de la taula, donant-ho tot. Hem entès perfectament el que volies dir amb Classicón, sí, Classicón. Sí, classicón. Sí, sí, sí. Que no era ska, no eren els specials o els escatalaics. No, era... però era super reconeixible, era molt reconeixible. Era aquesta trompeta allà... Sí, sí. La patat. De moment... Tenim el temacle de la vesprada, de, sí. Com a mínim de moment, adjudicat. Però encara no han arribat de Media Players. Ahí lo dejo, eh? Sí, sí, ahí lo dejo. Encara no han arribat de Media Players, que ja veuràs com vinguin. Molt bé, més música combativa, seguim molt contentes de que ens escolteu en aquesta edició 243. Ara arriba una banda també nova, la primera vegada que passen per aquí, els donarem la benvinguda. És un pedazo de banda. Em fa por que després dels Doble Filo, ara ja que portaràs, ara això. Ja, és d'Espeina, ja, ojo, això. Eh? No, no, no, no, no, ja veuràs, ja veuràs. Són una penya... És una banda jove, es diuen Libertad Condicional, LKZ, banda jove de rock trompetero de Banyeres de Mariola, a Alacant, a la província d'Alacant. A la comarca, perdó, de l'Alacant. Amb el Nacho Rock, amb el Chechu Rastaman, amb el José Guardiola, el Zoe Baldo, el Carlos Alonso i l'Alejandro Chispa, a més de l'Adrián Cirera. És un tema que a més no venen sols, venen amb el Costa de Boicot. És un tema des d'un LP que han tret. Sí, ja veureu que van molt forts, van, bueno, ho diuen força bé, eh? Rock trompetero els defineix bé, van ràpids i amb trompetes. Sí, sí, ràpids i amb trompetes, ja veureu. Des de l'LP Acción Reacción d'aquest 2017, un temazo que es diu Visto Así. Es igual lo que puedan decirme. Podré robar durante cuatro años. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si volverán a elegirme. Son gilipollas, solo tengo que fingir. ¿Qué les doy? ¿Qué les doy? ¿Qué les doy lo que quieren? Son como ovejas y yo soy su pastor. No querrán, no querrán, no querrán cuestionarme. Pues son ovejas y conocen mi bastón. Mientras surge mi condena. 104.4 de l'FM. Donem pas a la secció informativa del programa. El primer acte és el 27 de juny a les 4:30 de la tarda a la llibreria Bar Bagà La Raposa, que és al carrer Tapioles 47 del Poble Sec, amb que hi haurà un taller pràctico experimental d'ejaculació i pròstata para coños, impartit per la Diana Torres. Això, inscripcions a pornoterrorismo@gmail.com. Molt bé, i un altre acte, la Revetlla de Sant Joan, organitzada per la gent de l'Aresta, Ripollet, al Parc del Brollador, al Parc dels Pinatons, espai lliure de discriminació, a partir de les 9 del vespre, sopar de traje, després hi haurà actuació dels Diables de Ripollet, i després a partir de les 11, nit de PDs, amb FM Musta, Underground Session, Escalivada, PD, PD Escar en DJ Love i DJ Supra. La gent del local i de l'Aresta i de diversos llocs més és la gent que organitza i allà estarem per fotre el bo i millor de la música combativa i festiva. Emmarcat en el cicle de xerrades i conferències de Llibertat per Kurdistan, us porto l'últim acte d'aquest cicle, que serà el 30 de juny a les 6:30 de la tarda a Can Batlló, les lluites socials a l'Iraq, passat, present i futur de les lluites socials, sindicals, proletàries i de la dona a l'Iraq, organitzat per Assadi Plataforma. I un altre acte que ja ha sortit de fet al programa, el Canyatapa més concert de Sigelpa, dins dels actes del Parasol 2017, aquí al Casal Independentista i Popular Can Capablanca, dimecres 28 de juny a partir de les 7 de la tarda, i no us ho perdeu perquè serà tot un festimbolo. Us porto al Chiri 2017, l'espai jove de festa major de Barberà del Vallès, que serà el 31 i 2 de juliol al Parc de Can Serra. Començarà el divendres 31 a les 9 de la tarda amb la Bastonera de Barberà i a les 10 pregó a càrrec de Casparrata, que fan 20 anys, i després a partir de les 10:30 concerts amb Cercedilla, Casparrata, Espectacle de Foc, Tremenda Jauria i DJs Media Players. I dissabte 1 de juliol hi haurà a la tarda jocs d'aigua, i després activitats, competició d'escúter i BMX a les 8, ruta de l'etapa de 7 a 10, a les 7:30 hi haurà Rock and Kids, concert de rock per infants i famílies, i a les 10:30 hi haurà concerts amb The Bounties, Pachagua Sound, Terra Bombats, i a partir de les 3 DJs amb PD Escar i DJ Love. I acabarà diumenge 2 de juliol amb Escalavirres a les 7 de la tarda, ruta de l'etapa de 7 a 10, a les 9 Colmo Jove de Barberà del Vallès, a les 10 El Patriarcado, una obra de teatre, i a les 11 concerts amb Europa Clan i Microobert mas Breakdance i DJ guanyadora de la batalla de DJs. I un altre acte dins de l'agenda del Pim Pam Pum, aquest seminari d'estiu de les companyes de Justa Revolta, al col·lectiu antisexista de Sabadell. Assenyalem les desigualtats, generem espais feministes, seminari d'estiu, que començarà dijous 29 de juny a partir de les 7 de la tarda. Tots els actes són aquí al Casal Can Capablanca. Dijous 29 de juny, com dèiem, dones i espai públic, una conquesta irrenunciable, el cas de les jornaleres de Marinaleda a Sevilla, amb Susana Falcón. Dijous 6 de juliol, també a les 7, Ecofeminismes, una proposta per entendre i transformar el capitalisme heteropatriarcal. Dijous 13 de juliol, a partir de les 7 també, transformant l'urbanisme en perspectiva feminista, amb el col·lectiu Punt 6. I dijous 20 de juliol, per acabar aquest seminari, també a les 7, confrontant les violències masclistes i insubmissió a l'heteropatriarcat, amb Ferruques, col·lectiu feminista d'Irunya. Tot això, com dèiem, al carrer Comte Jofre número 30, aquí a Can Capablanca. I el diumenge 9 de juliol, Olimpiades Populars organitzades per l'Assemblea Llibertària de Castellar. A la 1, acte de presentació, a les 2, paellada, a les 5, inici de les Olimpiades, a les 6 i quart berenar, i a les 8:30, sopar i concert de l'Òxies. Veig que no posa el lloc, però us ho puc dir, és un espai, un solar ocupat molt gran que va ocupar l'Assemblea Llibertària. I per més informació, a allcastellà@gmail.com. El següent acte, 40 anys de lluita per l'alliberament LGTBI. Continuem fent nostre al carrer a partir del 28 de juny, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI, a Barcelona. Això, com dèiem, 28 de juny, acte central al Palau de la Virreina, a la Rambla número 99, i l'1 de juliol, manifestació unitària a partir de les 18:30 a Plaça Universitat. Després hi haurà festa popular a les 9 a Plaça Universitat, també. I el següent acte... En quan salti de cartell. El següent acte serà el concert del Canyatapa del Parasol 2007 aquí al Casal Can Capablanca, amb concert de DZR el 5 de juliol a partir de les 7 de la tarda aquí mateix al Casal. I més actes dins de l'agenda. Aquest és un altre acte indefallible. Grande. Impressionant. El pedazo de cartell que ha sortit del Polvorí. 15 anys revolucionant la Festa Major a Cardedeu, Festa Major autogestionada de Cardedeu al Polvorí, que de l'11 al 14 d'agost a la plaça de Sant Joan, plaça de l'Ajuntament, doncs portarà un munt d'activitats i de bolos. Vindran de Penguins, Sigelpa, Statu Coniam, vindran els Frac, Libits, el DJ Scar i el PD Love, a les Braves, la Mulata, Reggae per Xics, PD Oli, Revenja de Barberà i Maldonados, a més d'Enriqueta Sound System i moltes més coses. 15 anys de Cardedeu, no ho fan cada dia i la veritat és que serà un dels bolos de l'estiu, sens dubte. Déu-n'hi-do aquest Polvorí. També el 14 de juliol, festes alternatives del Raval, amb concerts a partir de les 9 de Doble Filo, Natizo 2084 i Batec. Això serà a la plaça Gent Genet, sense número, metro Drassanes. Molt bé, i fins aquí la secció informativa del Pim Pam Pum, fins aquí l'agenda del programa. Pim Pam Pum! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, més música combativa en aquesta edició 243. Molt contentes que ens escolteu, molt contentes d'estar setmana rere setmana aquí darrere dels micros. Què dius, Ricky? Amb què continuem? Arribem a la part central, això no ho hem dit. Comença la tercera... Sí, la tercera? No. Sí, tercera. Sí. Ah, no, quarta, no, quarta ronda. Comença la quarta ronda. Sí, sí, passem ja de la meitat del programa. Just l'Equador. Portem sis temes cadascú, jo ara tiraré el meu quart. I sí, com més tradicional aquí el Pim Pam Pum, tot i que l'Isma avui s'ha adelantat una passada, però perquè com més tradicional... Avui... Perquè portem els Media Players al final. I això va com va. Clar que sí. Però bueno, com és tradicional, quan arribem a la meitat comencen les guitarretes, i jo pues, així ho faré. Després d'aquell grup Pas de Mollerussa que us he portat així més suavet i més d'estiu, ara ja porto les Vulpes. Hòstia, yeah. Les Vulpes! Les Vulpes! Que tot i que són una banda mítica i tal, aquí el Pim Pam Pum, si busqueu a veure quines han sonat i quines no. No han sonat tantes. No han sonat tantes, no. I jo no he volgut portar una que és una passada, es diu, a veure, Yo les mando a la mierda. Pasillo por la calle, me miran al pasar, sigo volviendo. sus hijas. Si creen que están en casa, estoy viendo formalitas. Pero la verdad, yo los conozco. Y sé que entre sus piernas ha pasado más de tonto. Yo les mando a la mierda. Yo les mando a la mierda. Yo les mando a la mierda. Yo les mando a la mierda. Yo les mando a la mierda. Yo les mando a la mierda. Yo les mando a la mierda. Wow. Bulpe és el pim pam pum. Rock and roll. Oh, rock and roll, eh? Clar que sí. Però ben fet, eh? Així contundente, com, bueno, com fan les Bulpes. Impressionant. A tots ens sona, no? Aquesta, és que jo no n'estic segur que això és una versió de algo, però sóc incapaç de dir de què. Jo també he escoltat i em venien com dues cançons al cap, però no he sabut treure l'entrellaç de tot, vaja. Va. Així que ahí queda l'aire. A veure si la legió de fans que ens escolten, algun d'ells ens diu pel Facebook o per on sigui. Que potser no, eh? Potser és una cançó seva i només seva i que no ve d'enlloc, però sí, a nosaltres bueno, ens sonava molt que alguna cosa més hi havia aquí al darrere. Doncs sí, serà l'enigma de la setmana del pim pam pum. Va, Manolo. Després d'això, una sorpresa me la tenia ben callada. Deixa-ho anar. Sí. Doncs sí, mireu, per tu. Avui Barberà la peta, no? El pim pam pum. Avui sí. Veia festa major que us esteu marcant allí a Barberà. Hòstia, el divendres serà molt gran, eh? Sí. Divendres us recomano molt. Jo crec que es petarà prou. A veure si arrastro algú de Terrassa que vingui. Que cabrons, allí. Dissabte tindré allà tots els despojos humanos de la noche anterior resacosos con cara de ¿qué me vas a container? ¿De què m'estàs container? Doncs mireu, porto uns companys, uns grans amics, són els Casparrata, que enguany fan 20 anys. I avui pues, he pensat, hòstia, aquesta penya fa 20 anys. S'ha de celebrar. S'ha de celebrar i a part toquen la setmana que ve allà a les festes, el divendres. Però això no és sorpresa, eh? Això no és sorpresa. faran el pregó de festa major, que jo recomano molt que no s'ho perdeu, perquè els Casparrata quan els dien a xerrar de festa major, és un, és un monòlogo del Rubianes. Pot ser important, sí. I res, com que feien 20 anys així, volia portar un altre tema, però m'ha sortit aquest que es diu Bienvenidos al futuro, que bueno, si recordeu quan éreu, no, quan el Devoto, l'Albert i el Joan éreu xavals i tocava ballar a la romànica, pues us dic Bienvenidos al futuro del Fracaso está cantado. Ahí van. Venga. Tema zarrangano. También lo es la ocupación. has parat a fer la bèstia aquí al Pim Pam Pum? Sí, com sempre, aquests. Esperem també que vinguin un dia, que ja ho tinc mig xerrat amb alguns d'ells, a fer-nos un, per què no, una segona, no sé si li diria entrevista o tertúlia o el que sigui. Té molt bona pinta això que dius. I el seu 20è aniversari. I que treguin les coses que tinguin a la rebeca. I a més, jo tinc allà unes notícies que no diré perquè no sé si són d'això, les diré fora de micro, però algo hi ha per allà. Alguna cosa hi ha. Clar que sí. Home, és evident. Sí, sí. Moltes ganes. Penya, segur que tenen moltes ganes de dir coses. Ja es nota ja que tenim moltes ganes també nosaltres de que treguin alguna cosa. Evidentment, molt bé, guapíssima la de Casparata, un trallón aquí al Pim Pam Pum, encara està tremolant els ciments de Can Capa. El Manolo, no podia ser un altre. Més música combativa, això no s'atura, seguim en aquesta edició 143. Ara porto un tema zarranga, no? Ja ho veureu, són els Boicot, la mítica banda de punk madrilenya, formada al 87. Sí. Doble ració, perquè abans el cantant estava en una col·laboració. Sí, no? sí, amb Libertat Condicional, era la col·labora que feia el Costa, i el Costa mateix amb els Boicot. Doncs... Sí, doble, o sigui, sí. És d'ida i volta això. Eh? Exactament. Brutal, tio, molt bé. Sí, m'ho he fet venir així. He pensat, bé, aquestes són bones. Els Libertat Condicional s'ho valen molt, perquè la veritat és que la peten molt, i els Boicot no els presentarem massa. Sí que direm que és una banda caracteritzada pel compromís social i el missatge polític. Són l'Alberto, el Costa, com dèiem, el Gras, el Juancar i el Chiquitín. És un tema que han tret aquest 2017. És un tema que és un videoclip i un curt alhora, per tal de... Espera, que us ho llegiré bé. La banda madrilenya el que ha fet és implicar-se en la recuperació de la memòria històrica amb aquest doble treball, com dèiem, pel·lícula i videoclip, i és un tema zarrangano que no té desperdici, que es diu Jarama. Enjoy! Thank you. Yeah! Ahir han estat els Boicot, esperem que us hagi agradat. Què, nois? Com no? Heu vist això? I també vaig veure el videoclip i ben guapo també. A mi és que tot el que sigui fotre-li l'acordió i una miqueta així de punk folk, ja sabeu que em tira molt i... Són aquests tipus grups que porten... A veure, antanyo van ser tota una institució i avui en dia pues, ens tenen... Clar, te fan els clàssics que et porten una nostàlgia clar. Brutal... I, bueno, no, però van traient. Jo els comparo una mica amb un Fermín sí. O gent així que clar, tenen cortat-ho, però que treu ara, per exemple, l'altre dia vam posar una cançó del Black Is Belch, aquest, que sí. Tal, i també està ben guapa, vull dir que no seran els clàssics, no serà la Sarri, però bueno, també mola. I amb els Boicot passa semblant. Porten la tira d'anys aquesta, és sí. Tota una institució. Des del 87, tocant, imagina't. Déu-n'hi-do. Sí, són 30 anys. O 97... 2007? 30, 2010, 30 tacos. 30 anys, o sigui, aquests han de fer alguna cosa, no?, per celebrar això. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. De moment han fet aquest doble treball, amb videoclip i curt, que té molt bona pinta, perquè fora micro ho dèiem, que amb molt bons materials i molt currat. Déu-n'hi-do, Isma. Seguim amb més música combativa, això no s'atura, seguim al pim-pam-pum. Ara és el torn del Ricky. Queden un parell de temes per sí. Cap. Sí. Anem replant molt I el clau. Almenys per part meva s'han acabat les tonteries. Bé. Em perdó, vull dir, sense desmereixer a ningú ni res. Falta la motosserra, tio. Sí, seria l'equivalent a la motosserra. Ha sigut un, vamos a llevarnos bien, o que iban a haber ondonadas de hostias. Bueno, és una banda que va ser l'últim tema de la setmana passada, el face to face aquells que ens van marcar, Isma. Ben xulo. Nou cançonaques i vaig acabar amb aquesta Troika, una banda sí? Madrilenya que tenen només aquest homònim, és Troika, la seva primera maqueta. Primer un altre homònim, eh? Primer homònim, o no, segon. Segon, diria. Segon, almenys per la meva part. I el tema que he triat es diu Etiquetes, que bueno, és un grup de dones, no? I justament parlen de que no volen que les classifiquin com acabo de fer jo ara, de dir... Un grup de dones, no? Són un grup de punk. Eso es. Un grup de punk format per dones, però que, bueno, la cançó es diu Etiquetes i parla de això que estava dient i me callo perquè elles ho fan molt millor. Xitxa de la bona. Saco. Déu-n'hi-do, això dedicat al pollastre. Clar que sí. Minut i 22 segons. S'han acabat les tonteries, no? Com deies? Sí, molt ben dit, a més, el que diuen. Clar que sí, una reivindicació totalment adequada, no? No es pot dir ni més alt ni més clar. Només es pot dir amb punk. Boníssima la proposta del Tecles, estem encara flipant del que ha tirat, però no és la darrera, encara ens queden uns temes, encara estem reblant molt el clau, estem molt esverades, el Manolo ara és aquell moment del Manolo, que s'hauria d'encendre alguna llum, sabem, hauria d'haver-hi alguna mena de cunya, que és quan el Manolo surt desbocat. Anava a dir què faràs després d'aquesta, però clar, m'arrisco. És que has introduït la temàtica, eh? Sí, eh? Ja... Jo crec que sí. Sí, mira, us porto un grup de punk hardcore des de Barna, sona El Punto Débil, i us porto una versió de los RIP de la cançó Caos, de l'àlbum Aprendiendo a Morir. Grande. Ha finalizado nuestra emisión. No olviden apagar sus receptores. Gracias. Mare meva, tio. Despeine total, estem Despeine aquí. Despeine total, sí, se m'havia oblidat dir-ho. Ens hem posat a ritme de ventilador, clar que sí. Ua. Sí, hem d'anar per feina. Sí, no? Si abans els ciments de Can Capa Blanca tremolaven, ara s'ha vingut avall. Estan fotent uns brincos que... S'ha vingut avall, Can Capa. Estem a la planta baixa. Hem baixat al bar. Espectacular. Brutal, brutal de necessitat. Penya millor, no ara? Clar com es deia això? El punto débil. El punto débil des de Barna. De débil no en té res aquest punto, eh? No. Quin puntàs. Quin puntàs. Espectacular la proposta del Manolo. Sabem que la seva cinquena bala sempre acostuma a ser espaterrant, però avui ens ha deixat totalment esturades. Bueno, ara tu... Difícil que continuïs amb una despentinada així. No, jo no despentino, però ja veureu, sí, també. També veureu que no desmereixerà, ja veureu. Són les Violets, o Violets, depèn de com li vulguem dir. Les Violets. Violets, no? Les Violets, aquest trio de punk rock grunge de Barcelona, format el 2011 per la Glory, la Momo i el Pablo. És un temazo des del seu treball Violets, que va sortir el 2015 i que porta com a títol Good Vibes. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Yeah. Déu-n'hi-do. Sí. Què ens ha passat amb aquesta ronda? No ens hem ficat d'acord, però ens hem ficat d'acord. En concursió, a la cinquena ronda no passem de l'1 i mig. 1:25, la més llarga d'aquesta ronda que hem fet. Està bé. Anem arribant al final, ens anem esverant, ens anem accelerant i déu-n'hi-do. El Manolo ha tirat un tema que s'ha vingut tot això a baix i les Violets també ho han deixat també per tot l'1. Molt bé. No era despentinada, bueno, si no entens l'anglès era despentinada, perquè no t'enteraves. No, a mi em mola molt, tot, però el baix aquell que li foten, la veritat és que va que se l'espera. I aquest regust de punky yankee, sí. Que pel que li agrada... Però ben fet. Clar, ben fet. Tiro fijo també li diríem, clar que sí. Ben guapa, celebrem que us hagi agradat, aquí ens ha encantat. Les Violets, seguim amb més música combativa, arribant al final, molt, molt esperades. Ara vas tu, Ricky, darrere bala, no? Darrere bala. Darrere bala. Jo m'acomiado amb això. Són... És una banda que es diu Upraise, o sigui, Upraise amb dos P's, Upraise. És una, són una penya de Kibarna, han fet una demo, aquest, de fet crec que la van publicar fa 3 dies, el dia 19, aquest dilluns passat. Acabadeta de sortir del forn. Acabat de sortir del forn. Yeah. I si la, la meva memòria no em traiciona, que moltes vegades em traiciona, perquè jo vinc així molt feliç i dic les coses i a vegades... Però si no em falla la memòria, diria que les veus d'això ho van gravar els germans Escribano Martínez, EM Studios, de Cerdanyola, que no paren. No paren. Hòstia, sí, les Violets, em sembla que el disc de les Violets també se'l van... Certament. Brutal, aquesta penya, els tinc agregats al Facebook i tot el que van... Van tirant produir, xitxa de la bona, sí. Col·laboren i això, jo ho escolto i tiro fijo tot, eh? Sí. Ho fan bé, ho fan molt bé. Són aquests Upraise, des de Barcelona, el tema que he triat es diu Again. Només en tenen dos, de fet, és una demo que està tenen un Bandcamp, podeu trobar per descarga gratuïta. Brutal, també és una és punk hardcore d'aquest que es poses per acomiadar-te a gust del tipus. Per deixar-ho per tot l'ual, clar que sí, té clars. Fom-li tu enyenot. Què? Opa. Què? Molt bé. Bé, no? Com deies, un hardcore per acomiadar-te... Agustí Renin. Sí. Xitxa de la bona. Sonava que tronava, clar que sí, des dels estudis EMA. Una mica més llarga que la del, que les de la ronda passada, uns 20 segons més llarga, però bueno. Bé. No, tampoc s'ha dilatat massa en el temps. També per seguir-los, eh? Aquests Upraise... Ben guapa. Genials. Ben guapa. Acomiadarem el programa, acomiadarem el programa. Ja s'acaba. Sí, acomiadarem amb un parell de... Sí, això em venia a mi al cap, que acomiadarem el programa i... No, abans sense dir que la setmana vinent tenim un programa especialíssim al parasol del Can Capa. Aquí al carrer, al Pim Pam Pum, començarem amb un concert dels companys Sigelpa. I tot apunta a que ho petarem bastant aquell dia. Primer que any d'etapa, Sabadell amb ganes de terrasseta, de frescor, de bon rotllo i el Sigelpa, que sabem que vindran a donar-ho tot. Sí, la veritat és que tenim moltes, moltes ganes de que arribi dimecres que ve. Ja us ho explicarem des d'aquí del Pim Pam Pum. Acabem, com diem, amb un parell de temes. Em sembla que el primer el tires tu, Manolo. Doncs sí, mira, jo acabaré dient també que, bueno, donant una mica tot el nostre suport des del Pim Pam Pum a Ràdio Bronca, que fa uns dies va treure un comunicat de que fan un peron. Després d'un munt d'anys, una ràdio lliure referent a Barcelona, com Ràdio Pica o Ràdio Contrabanda. Que fan un parón perquè estan així com una mica de baixón i així, com per reestructurar tota l'assemblea del projecte i tal. I des d'aquí tot el nostre recolzament a Ràdio Bronca. Que no caiguin, sisplau. Que no caiguin. No, que... No. Mare meva. Sí, no és fàcil de vegades, però aguantar temps i això... Aguantar el tirón de tants anys i anys sense fallar. Bueno, amb BFM... Que els hem d'explicar. Sí, estem aquí en quadre, en una ràdio lliure de fa ja uns quants anys, que va tenir una assemblea important, però que ara mateix no funciona i que estem desitjoses de que vingui algú i vulgui fer un programa del que li surti d'allà. Sí. Però bueno, tenim els materials i tenim els recursos, només falten les ganes, clar que sí. I tant, doncs jo m'acomiadaré amb els Arrest, un grup de punkoi des de Barcelona, en català, amb el tema La Poli Bastarda, un homònim del seu àlbum La Poli Bastarda. Que et sona estrena aquí? O què? Jo diria que sí. Bé, és que no em sonen pas. I jo segurament canviaré el registre perquè tota espera no, té un final. Tu portes aquí un sí, tema sí, jo porto... que te l'has guardat pel final. Sí, cançó de l'estiu. L'espera ja veureu que ha valgut la pena. Són aquests, els Media Players, aquest grup de DJs de Barberà del Vallès format el 2008. Són la festa, són una canya. Veieu i... el videoclip, família, sisplau? Sí, sí, sí, val moltíssim la pena. És un festimbolo. Van començar dient-se Azucarillo Kings i ho van fer el 2010, va ser quan van passar a tenir el nom actual de Media Players. Van començar el 2008 i són la Esti, el Carditos, la Rosana, l'Albert i el Gonzalo. Són uns cracs en lo seu, són la festa, com dèiem. És un tema que és el primer tema de creació pròpia, és una penya que han punxat arreu i que ho fan de lujo, però que de temes propis no en tenien ni un. I han dit, podem amb tot i amb això també, han tret un tema de creació pròpia i sense dubte és una de les cançons de l'estiu. Extret del videoclip oficial, com deien els companys, aquest 2017, fa molt poquet que ha sortit també del forn, és aquest Confetti Beach, tema zarrangano per la vena, per Confetti acabar el pim-papu. Confetti Beach, sí. Representa molt... Però Beach escrit amb asteriscos... Sí, són dos asteriscos perquè... Bueno, perdonen per ser ambigus, no? De sí. Beach, de platja i l'altre. Exactament. Confetti Beach, cadascú que pensi el que vulgui. Bueno, doncs amb els Media Players ens acomiadem. Quina manera d'acabar. Impressionant, impressionant. Ja veureu. Quines ganes de tornar-lo a escoltar aquesta cançó. La vaig escoltar l'altre dia a casa i tinc moltes ganes de tornar-hi. Jo ja tinc ganes d'escoltar el programa que, sens dubte, a mi em sembla que ha quedat ben parit. Fins aquí aquesta edició 243. Ens trobarem amb el Sigelpa i el Parasol el proper dimecres. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. Don't bitch. Confetti bitch. Confetti bitch. Mucho confetti bitch. Si vas a la barra, rellénate el mío. Roces de cuerpos, ambiente lascivo. Carne con carne, flow primitivo. Ya lo vas notando, te sobra la ropa. Deja que sea libre, que bailes al orfa. Mira mis dos charcos aquí en el escote. Con estas luces me pilla de bote. Rózate, roza con toda la peña. Frótate, frota quien quieres de la.